اے دنیا میں کوٹھیاں اور محلات بنانے والوں، کبھی تم نے سوچا کہ ہم نے آخرت میں محلات کیسے بنائے؟ دنیا میں کارپٹ بچھانے والوں، کبھی سوچا کہ قبر میں بھی کوئی بستر کا بندوبست کیا ہے کہ نہیں؟ اے وہ شخص جس کو دنیا کی رنگینیوں نے اس طرح دین سے دور کر رکھا ہے، یا من بھی دنیا ہشتغل، جو دنیا میں ہی مشغول ہو کے رہ گیا ہے، وقد غرك طول الامل، لمبی امیدوں نے تجھے گمراہ کر رکھا ہے، دھوکہ دے رکھا ہے۔ تمہیں پتا ہے الموت یاتی بغتتا والقبر صندوق العمل، موت اچانک آتی ہے اور جو عمل کا صندوق تیرے پاس ہے، جتنے عمل کر لو گے اتنی ہی آسانیاں ہوں گی۔